إما ولا بكثرة الميتين بكثرة الميتين ما ترى معزوم هو إلا إشارة هذه Abemajiri baaye, ni ko tan ko le boa anu kere ni kari o ma yar bi tere ya ka su du bi boa kala ya bo ni ala tam go ya ka anu ma e wa ti ka ba ti du la ta ta da e na se ta na le ta ni adu mo me ta la ama su go ko kari ka bola sa ka go ko he ni ye we da sa ko su ni ko na ka na kar ka o ya ka Araba makaka koma, a ka taa ɲɔgɔn kun bɛ kan a ka taa kɔngɔ la a bɛ ne tolu ni ma min kɛ o Ko ele ko ele ta ni no tare kini ya ga su ni bi ko do ja mi ko ma woro nya na ya